bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. W razie potrzeby będą kolejne pakiety wsparcia dla gospodarki, mówi minister finansów. O zmianę decyzji w sprawie terminu ferii zimowych apelują do rządu samorządowcy z górskich gmin i powiatów. Podejrzana o kierowanie gangiem pseudokibiców Krakowi Magdalena K. nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień. Minister finansów spodziewa się, że do połowy grudnia Komisja Europejska zaakceptuje pomoc dla przedsiębiorstw zapisaną w drugiej tarczy antykryzysowej. Zgoda jest wymagana, ponieważ przygotowane plany zawierają elementy pomocy publicznej. Tadeusz Kościński zapewnił także, że w razie potrzeby zostaną przygotowane kolejne pakiety wsparcia dla gospodarki. Nie ma nigdzie powiedziane, że to jest koniec pomocy. Będziemy pomagać tak długo, jak będzie potrzeba. Nie wiemy, to jest, na razie jesteśmy w drugiej fali pandemii. Nie wiemy, czy się kończy ta fala, czy jeszcze będzie dalej długo, czy będzie trzecia, czwarta. Musimy być przygotowani na każdy możliwy wariant. Samorządowcy z górskich gmin i powiatów apelują do rządu o zmianę decyzji w sprawie terminu ferii zimowych. Chcą, aby trwały one w sumie 10 tygodni, czyli od 4 stycznia do 14 marca w różnych terminach dla poszczególnych województw. Starosta tatrzański Piotr Bąk mówi, że byłby to ratunek dla miejscowości, które utrzymują się z turystyki. Wydłużenie ferii zimowych umożliwiłoby rozproszenie przyjeżdżających, a zwłaszcza chodzi o młodzież, która jest od miesięcy zamknięta w domu, która siedzi przed ekranem komputera, a na te krótkie ferie ma tylko w alternatywie dalszy pobyt w domu albo wizytę w galerii, bo gdzie indziej nie może się udać. Jesteśmy przekonani, że przy opracowaniu odpowiednich protokołów i przy ich przestrzeganiu, że to pomoże uratować gospodarkę na naszym terenie. Apel, pod którym podpisało się kilkudziesięciu burmistrzów, starostów i wójtów, trafi dziś do premiera Mateusza Morawieckiego. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że ewentualna zmiana decyzji nie jest brana pod uwagę. Te wszystkie decyzje dotyczące ograniczeń są sposobem na to, aby zmniejszyć liczbę zakażeń. Od tego zależy życie albo zdrowie wielu obywateli w kraju. Dlatego też, podobnie jak w wielu innych krajach, decydujemy się na wprowadzanie poszczególnych ograniczeń. Jednym z tych rozwiązań jest właśnie jeden termin ferii oraz ograniczenia w branży restauracyjnej i hotelowej. Na tym etapie żadnych korekt nie przewidujemy w tym zakresie. W sobotę rząd ogłosił, że ferie zimowe w całej Polsce odbędą się między 4 a 17 stycznia. Cały czas otwarte będą wyciągi narciarskie. Rząd planuje jednorazowo zwiększyć liczbę niedziel handlowych w przyszłym miesiącu. Jest już projekt ustawy, która zezwala na handel 6 grudnia bieżącego roku. W grudniu standardowo przewidziano dwie niedziele handlowe. W tym roku wypadają 13 i 20 grudnia. Rząd uznał jednak, że z powodu epidemii koronawirusa potrzebne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej. A dzisiejszy bilans epidemii to 15 362 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarły 674 osoby, najwięcej od początku pandemii. Prawie 15 tysięcy chorych wyzdrowiało, wykonano prawie 48,5 tysiąca testów. Zakończyło się przesłuchanie Magdaleny K., podejrzanej o kierowanie gangiem pseudokibiców Krakowi. 32-latka nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień, mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Prokurator przedstawił Magdalenie K. zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, handlu narkotykami, utrudniania innego postępowania karnego oraz składania fałszywych zeznań. Przesłuchanie było dość krótkie. Podejrzana nie przyznała się do stawianych jej zarzutów i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Za przestępstwa, które jej zarzucono, grozi jej kara 15 lat pozbawienia wolności. Magdalena K. została zatrzymana w marcu na Słowacji. Według śledczych kierowana przez nią grupa pseudokibiców Krakowi handlowała m.in. marihuaną i kokainą, odpowiadała też za rozboje. Niemiecka policja bada sprawę porannego zdarzenia w Berlinie. Samochód uderzył w płot urzędu kanclerz Angeli Merkel w berlińskiej dzielnicy rządowej. Niemieckie media uważają, że kierowca mógł działać z pobudek politycznych. Niemieckie portale informują, że na drzwiach ciemnozielonego Volkswagena kombi widniały polityczne hasła. Na opublikowanych w internecie zdjęciach widać na samochodzie m.in. napisy Stop globalizacji oraz Precz z mordercami dzieci i starszych ludzi, a także uszkodzone pręty ogrodzenia otaczającego urząd kanclerski. Po kilku sekundach na miejscu pojawili się uzbrojeni funkcjonariusze, którzy stali parę metrów dalej przed głównym wejściem do urzędu kanclerz Angeli Merkel. Jak sugerują niemieckie portale, próba ataku może mieć związek z dzisiejszymi obradami szefowej rządu z premierami landów, na których

Za oknem na Myśliwieckiej piękne słońce, do tego kawa albo herbata, zaparzone, przygotowane. Tak właśnie, bo za chwilę reportaż. Rival Sons. Kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Izolacja związana z pandemią to czas, w którym człowiek łatwo wpada w depresję. A wykorzystują to ludzie, którzy potrafią konfabulować i manipulować innymi. Przez ostatnie miesiące sekty przyciągają coraz więcej starszych, przerażonych koronawirusem ludzi. Gotowi są oddać mieszkania, emerytury, by tylko zyskać fałszywą nadzieję na przeżycie. Duchowni apelują, by nie dać się wciągnąć w takie iluzje. My też przestrzegamy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Katarzyny Handerek. Mieszkałam w sekcie. W sektach ludzie szukają tego, czego im brakuje. Miłości, zdrowia, poczucia bezpieczeństwa. Odkąd pojawił się koronawirus, grupy pseudoreligijne przyciągają osoby coraz starsze, przerażone nieuchronnym końcem świata, jaki znamy. Ojciec Radosław Broniek, dominikanin. W czasie obecnej pandemii kwestia zdrowia staje się bardzo delikatna i newralgiczna. Zdarzają się przypadki, że niektórzy ludzie obiecują złote góry, obiecują zdrowie. Warto być ostrożnym. Kto tutaj tak najczęściej przychodzi na te spotkania? Młodzi ludzie też tak przychodzą, czy starsi? Więcej starszych. Aha. No więcej tak, no bo... starszych. Sekta Bruno Greninga obiecuje wyleczyć ze wszystkiego, nawet COVID-a i wszelkich chorób towarzyszących. Wystarczy obejrzeć 5-godzinny film o nieżyjącym przywódcy. I wtedy nagle jeden z 6 lekarzy wyciągnął mikrofon i powiedział, że coś takiego powinno być zabronione. Joanna Zabłudowska, Fundacja Przeciwdziałająca Uzależnieniom. Choroba może wrócić w momencie, kiedy zaczniemy otaczać się lekarzami, pielęgniarkami, rodziną, która wspiera nas w tym leczeniu, wozi, myśli też o tej chorobie. Jest preferowane przez koło, że porzućmy te osoby, nie kontaktujmy się, bo im więcej mamy styczności z tą chorobą, no to w tym momencie z tymi osobami, to ona wraca, to cudu nie będzie. Ojciec Radosław Broniek, dominikanin. Osoby starsze mogą zostać zmanipulowane przez jakąś grupę, przez jakiegoś samozwańczego guru, przez kogoś, kto przyjdzie i powie, że jakaś szczególna terapia pomoże rozwiązać wszystkie problemy. Będzie takim antidotum na chorobę. Przywódcy sekt wykorzystują nasze słabości. Obecnie lęk starszych ludzi przed pandemią, kiedyś młodzieńczy bunt i problemy rodzinne. Hanna, która mieszkała w sekcie 10 lat temu, do dzisiaj korzysta z pomocy psychoterapeuty i nie potrafi normalnie żyć. Zarzuty różnie opóźniony poziom cwory kolei śląskiej w dystrykcie Rybcicu w sprawie bisteru 4 przy bronie 3. Hanna. Moją motywacją do dołączenia do grupy pani Haliny było poszukiwanie sensownej, prawdziwej mamy, w którą mocno bym uwierzyła, i poszukiwanie lepszego świata. Matka, od której uciekła Hanna. Jesteś wredną babą, wredną, wredną kłamczuchą, wrednym babstwem, wrednym. Codzienność Hanny. Jesteś zerem. Na Boga przysięgam. Ty, nasza Pana, bo Ty przecież nie wierzysz w Boga. Odejdź ode mnie! Odejdź! Bo Cię uderzę! Wyjdź z tego domu, niedobre dziecko! Jesteś obrzydliwa! Hanna uciekła nocą. Nie zostawiła adresu. Brat rozumiał jej żal i bardzo bał się o siostrę. Gdy przeszukiwał rzeczy Hanny, natknął się na ezoteryczną książkę z paragonem z wrocławskiej księgarni. Siostra nigdy nie interesowała się tą tematyką, dlatego uznał to za ślad. Wtedy nikomu nie przyszło do głowy, że aby odnaleźć Hannę, będziemy musieli zamieszkać w sekcie. Dzwonimy pod numer z paragonu, który w książce Hanny znalazł Jakub. Okazuje się, że to nie tylko księgarnia. Ośrodek uzdrawiania do Boga prowadzi, wypełniony wieczną prawdą, która cię wygładzi. Spotkanie z Bogiem w księgarni. Prowokacja dziennikarska. Dzień dobry. Dowiedzieliśmy się, że w tej księgarni spotykają się ludzie po tak zwanych przejściach, którzy szukają Boga. Chcieliśmy ich poznać. Bóg, Halina T. Ci ludzie zostawili domy, bo oni szukają tego prawdziwego domu. To są ci najprawdziwsi. Przede wszystkim szukamy kogoś najważniejszego, kto głosi tę prawdę. Ja, Bóg, nieustannie siebie słowo wydobywam. Wszystkie twory ludzkie do działania wzywam. Król królów, władca najwyższy. Podczas prowokacji oznajmiamy Halinie T., że rozpoznaliśmy w niej istotę boską. Powiedziała, pani jest Bogiem. Pani nie miała wątpliwości, pierwszy raz mnie pani zobaczyła na oczy. Podczas wyznania dziennikarki zauważyliśmy Hannę przysłuchującą się rozmowie z Haliną T. Podeszliśmy do poszukiwanej dopiero, gdy wyszła z księgarni. Dobry wieczór, czy pani Hanna? Możemy chwilkę porozmawiać? Byliśmy teraz u pani Haliny. Tak naprawdę jesteśmy dziennikarzami, których o pomoc poprosił pani brat Kuba. Bardzo się niepokoi. Jest od mojego brata? Tak, przyjechaliśmy na prośbę Kuby. Hanna. To jest jakaś taka akcja? Żeby mnie zgarnąć z powrotem? Jeżeli chodzi o mamę, pomożemy pani. Pani Hanno, proszę wrócić z nami do Warszawy. Hanna nie chce słyszeć o powrocie do domu. Wręcz zachęca nas, abyśmy bliżej poznali Boga, Halinę T. To wam mówię od razu, że tylko w mojej bliskości można się uratować. Halina T. chce przygotować inicjację dla nas jako nowych członków grupy. No to tłumaczę wam, żebyście pojęli. Nikt się nie uratuje. Zostanie Bóg sam. Bo cóż to dla Boga ziemia? Kawałeczek jakiś tam, drobina. Powoli schodzą się członkowie grupy Haliny T. Co tu coś robić? Chcą tu mieszkać, chcą być. Tylko trzeba robić tu. Tak, potrzebni są ludzie. Róbcie coś, jakieś środki, przecież to trzeba organizować. Ja powinnam tu licznik zainstalować. Kto wchodzi natychmiast tu? Na pieniądze, na fundusze? Tak, przecież tu już aż duszno od energii. Wszystkie osoby, które były związane z panią Haliną, zebrały się w księgarni. Hanna. Zagłębialiśmy się w siebie, modliliśmy się. Inicjacja. Pani Halina wyszła do nas i wtedy po kolei każdy we wcześniej ustalonej kolejności podchodził do niej i klękał i przyjmował takie namaszczenie olejkiem. Był kreślony na czole znak krzyża w kole. To proszę. Błogosławię Cię, Marię. Wstań. I co poczułaś? Poczułam coś niesamowitego. Po prostu aż kręci mi się w głowie. Mówiła? My uważaliśmy panią Halinę za w ciele ludzkim przebywającego Boga. Spotkanie wtajemniczonych w siedzibie sekty. Hanna. Czekaliśmy na polecenia od Boga. Pani Halina niczego nie argumentowała ani tłumaczyła. Słowo przez nią powiedziane było święte i tyle. Bóg, Halina T. Trzeba się nauczyć modlitwy i zacząć oczyszczać swoje związki. Pary będą dobierane przeze mnie. Jeden z mężczyzn, którzy byli związani z panią Haliną, przeprowadził swój rozwód. Drugi rozwód to był rozwód kobiety, z którą mieszkałam przez dłuższy czas. Również pod wpływem pani Haliny. Był przypadek, że mężczyzna oddał się seksualnie pani Halinie po to, żeby czuć się, że jest ważniejszy, bliżej Boga. Apokalipsa. Bóg, Halina T. Będą się działy tutaj różne drastyczne sytuacje takie, jeżeli chodzi o zjawiska na ziemi, w sensie, że będą ginęli ludzie, będą trupy lelały. Romuald, niedawno zmarły, asystent Haliny T. Tłumaczę ludziom, jak to wygląda, a żeby jeszcze może paru ludzi, dosłownie paru, a nie będzie ich więcej, zdążyło się uratować. Hanna. Miało dojść niechybnie do końca świata, do apokalipsy. Pani Halina mówiła o tym, że to my będziemy jako słudzy Boży decydować o tym, czy ktoś pozostanie przy życiu, czy nie. Będą ludzie umierać. No, niestety. I ogień mam w rękach. Jak powiem komuś, że nie żyję, to tak właśnie jest. Jeszcze się nie przekonali. Czekałam. Dotąd. Strach trzyma w ryzach wyznawców i tych młodszych, i seniorów, którzy zrobią wszystko, by przeżyć. W siedzibie sekty Haliny T. Nie rozumiecie, to naprawdę trzeba płacić za to wszystko, bo to jest strasznie cenne. Hanna. Kolega chciał przekazać mieszkanie. Wiem, że moja współlokatorka oddała pieniądze. Każdy był w stanie oddać na przykład cały swój majątek. Jezus dał się ukrzyżować. Czyli królowie przyszli z darami, a oni mieli majątki po to, żeby jemu ułatwić życie. Właśnie torować drogę. Rozumiecie? A dziesięcina gdzie? A właśnie, a gdzie dziesięcina? Wy już wiecie, że jestem Bogiem. Hanna. Jestem już niepotrzebna. Nie przynoszę dużych pieniędzy, bo ich nie mam. Pani Halina szukała kogoś nowego, kto byłby lepszy. Kompletnie się załamałam. Jak teraz żyć? Jeden z wyznawców doniósł Halinie T, że jesteśmy dziennikarzami i próbujemy rozbić grupę. Guru uznała to za wypowiedzenie wojny. Sam mój głos oddziałuje bardzo mocno i pali was. Proszę stąd wyjść. To jest bezprawie. A to, co pani robi, jest zgodne z prawem? Zgodne z Bożym prawem. Tam są drzwi. Jedną kwestię tylko. Tam są drzwi, powiedziałam. Ale pani nimi manipulują. Proszę pani, proszę. Oni do tej pory nie mogą się wybierać. Proszę wyjść. To jest najnormalniejsza w świecie sekta. Tak. Sekta? Okłamuje pani ludzi i wykorzystuje finansowo. Jak może pani z tym żyć? W czasie pandemii przywódcom sekt łatwiej wyłudzać pieniądze od starszych osób. Sekta Lucyny Eł, Enki. Ile potrzeba teraz, by się uratować przed zarazą i śmiercią? 25 tysięcy dolarów. I później kto wpłaca, to nie wpłaca na fundację, tylko dla siebie. Nie chcesz żyć? No to nie płać, po co to, w to wszyscy pójdziemy. Gdzieś tam. Elżbieta, uzdrowicielka. Jeśli ktoś nie zapłacił, to natychmiast to się przeciwko niemu odwraca. To wcale nie działa, a wręcz odwrotnie. Przeszkodzi, tak? Oczywiście. Michał K., sekta Bruno Gröninga. Byście chcieli, żeby wasza działalność sekciarska na cały świat poszła? Ona jest na całym świecie, bo my jesteśmy w ponad 130 krajach na całym świecie. Rozgłaszacie, że obejrzenie 5-godzinnego filmu o guru sekty wyleczy z każdej choroby. To przecież kompletna bzdura. Ten film w polskim języku oglądało chyba z tego, co kojarzę, 100 tysięcy oglądnięć jest. Na to wygląda. Żeście COVID-a wyleczyli. I pan co, no, na ten temat nie chciałbym się wypowiadać, bo nie wiem. Może trzeba puścić wszystkim ludziom ten filmik, żeby się wyleczyli z COVID-a. No to akurat w tym przypadku jest niemożliwe. To czemu tyle chorych ludzi i tyle umiera? Już na to panu niestety nie odpowiem. Był to reportaż Katarzyny Handerek. Mieszkałam w sekcie. Opowiedzieliśmy, jak działa manipulacja na pokolenia starszych i młodszych, zdesperowanych ludzi. Młodzi, jeśli nawet uda im się opuścić grupę, już nie potrafią funkcjonować w realnym świecie. Muszą się leczyć, nie pracują. Seniorzy, przestraszeni pandemią, tracą obiektywizm i stają się łatwym łupem guru sekt. Przestrzegamy. I zachęcamy też do kontaktu. Jeśli chcieliby państwo przekazać reportażystom studia, reportażu i dokumentu Polskiego Radia jakiś temat, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres reportaże@polskieradio.pl. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Za 28 minut 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie godzina 15. Państwo pamiętają, że dziś Dzień Kolejarza. Te życzenie już składaliśmy. Nigdy dość. Tyle wyjazdów, ile powrotów i na odwrót. Bardzo Państwu dziękujemy i przekazujemy te najlepsze życzenia. Właśnie dziś wszystkim kolejarzom w dniu ich święta. A w muzycznym kalendarzu rzecz jasna, pamiętamy, że 61 lat kończy brytyjski gitarzysta Marillion Steve Rothery. Do you remember to break your heart, but you broke mine. Urodzinowo w prezencie muzycznym wszystkim jubilatom, ale także pamiętając o solenizantach i solenizantkach, że dziś między innymi Katarzyny. Pani Kasia pozdrawia z zielonych warszawskich Bielan. Wszystkiego dobrego imieninowego. Pandemia koronawirusa zmieniła nasze potrzeby i codzienne zwyczaje, uwypukliła wagę terenów zielonych, ale też potrzebę tworzenia wspólnej przestrzeni dla ludzi z uwzględnieniem oczywiście zasad bezpiecznego dystansu. Przykładem może być tu jeden z parków w Bristolu, gdzie bezpieczne odległości między odpoczywającymi na trawie zostały zaznaczone kształtem serca. Więcej o tym, jak pandemia wpłynęła na architekturę i infrastrukturę miast, Sylwia Zadrożna. Lockdown uświadomił nam wszystkim, jakim skarbem może być mały ogródek, taras albo chociażby balkon. To ich szukają teraz osoby, które chcą kupić mieszkanie, przyznaje Konrad Płochocki, dyrektor Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jako istotny czynnik wskazuje je teraz obecnie aż 52% naszych klientów, podczas gdy jeszcze przed pandemią było to szczególnie istotne zaledwie dla 23%. Konieczność pracy z domu wymusza też posiadanie dodatkowego pomieszczenia. I widzimy to w preferencjach naszych klientów, mianowicie poszukują oni często tego samego metrażu, który do tej pory, ale jednak podzielonego na większą liczbę pokoi. Od marca rośnie także sprzedaż roślin doniczkowych, bo w czasach pandemii szukamy zieleni, która doskonale wpływa na zdrowie i dobre samopoczucie. Bardzo ciekawy pomysł tak zwanych ogrodów fasadowych pojawił się w Rotterdamie. Każdy mieszkaniec bez pozwolenia może usunąć 45 cm chodnika i stworzyć mini ogródek tuż pod swoimi oknami. Magistrat Rotterdamu nakręcił filmik na YouTubie tłumaczący, jak rozebrać chodnik i jakie rośliny dają się najbardziej. Opowiada Marcin Major, architekt. No i fenomenem jest to, że nie potrzeba żadnych pozwoleń, żadnej dokumentacji. Jedynie co należało z przepisów zachować, to szerokość chodnika. Z tego co pamiętam, tam jest 1,80 m. Jest to innowacyjne rozwiązanie godne swojego miasta, które jest świadomym doświadczających nas zmian klimatu i skutków betonowych dżungli. Pomysł, który można byłoby zrealizować także u nas. Obawa przed zakażeniem w komunikacji miejskiej wpłynęła też na większe wykorzystanie rowerów jako środka transportu. Dlatego wiele miast zdecydowało się na rozbudowę ścieżek, mówi Mateusz Pytko, dyrektor Biura Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Czasami były to ścieżki wygradzane prowizorycznie, pachołkami, czasami gdzieś tam świeżo domalowane linie, a czasami po prostu część jezdni przeznaczona dla rowerów. Warto pamiętać, że w okresie epidemii Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje rower jako jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. Od wybuchu pandemii w Paryżu powstało w ten sposób 650 kilometrów ścieżek. W Nowym Jorku ponad 60. U nas tempo zmian jest wolniejsze, ale zauważalne, chociażby poprzez projekty rowerowe w budżetach obywatelskich. Troszkę chłodno za oknami i wiecznie, ale jeszcze słońca na nieboskłonie. Może by tak na rower? Minut pozostało do godziny 15. Medal dla każdego. I Henryk Sytner. Beskid Niski podobno najlepiej odwiedzać jesienią. Dlaczego? Tajemnicę zdradzi przewodniczka Anna Olejkobus. Tak. Tak, jestem przewodniczką, chociaż nie mam przyjemności być przewodniczką po Beskidzie Niskim SKPB. To jest specjalny typ ludzi, którzy są absolutnie zakochani. Uważają, że poza Beskidem Niskim to nie ma innego piękniejszego miejsca na ziemi, ale muszę się z nimi zgodzić, bo faktycznie to jest takie miejsce, które mi też kiedyś skradło serce i z radością tam powracam. W ogóle muszę Państwu zdradzić, że tam właśnie pojechałam w podróż poślubną z moim mężem, z namiotem. To się zapamiętuje. Potem pojechaliśmy tam z naszymi synkami, którzy byli bardzo mali, potem z takimi, którzy byli coraz więksi. Wreszcie wędrowaliśmy tam z namiotem, z takimi młodymi nastolatkami. I to są takie góry, do których ja wracam zawsze z radością. One w nazwie mają Niski, w związku z czym wiele osób omija je, myśląc, że nie są warte zainteresowania, bo co tu zdobywać, kiedy najwyższy szczyt Lackowa ma tam mniej niż 1000 metrów, ale można się zmęczyć zdobywając Lackową, ale przede wszystkim to są góry z historią. Góry opowiadające o przeszłości Łemków, którzy tutaj mieszkali, z pięknymi cerkwiami, z przycupniętymi małymi wioskami, albo przydrożnymi krzyżami, czy też dawnymi cmentarzami, które upamiętniają wioski już dziś nieistniejące. Ze szlakami wiodącymi między bukami, gdzie jeżeli będziemy szli, to może się zdarzyć, że przez cały dzień nikogo nie spotkamy. A szumią strumienie i potoki, jesienią przy liście zmieniają barwy. Są takie momenty, że te góry zdają się płonąć różnymi kolorami. I przyznam Państwu, że właśnie chyba jesienią ten Beskid Niski wygląda najpiękniej, chociaż tak naprawdę ja lubię wracać tutaj o każdej porze roku. I to są też takie góry, które świetnie nadają się zarówno dla osób o świetnej kondycji, wtedy po prostu szybciej i dalej zajdą, jak i dla osób, które nie mają dużego doświadczenia, dla piechotów Nordic Walking, ale też do jazdy konnej. Mamy tutaj wspaniałe stadniny, między innymi w Regietowie, w Gładyszowie. Możemy wsiąść na konia i poczuć się po prostu jak bohaterowie londynowskiej noweli. Wreszcie zimą ja uwielbiam tam na narty biegowe wracać, dlatego że, proszę Państwa, jedzie się po takim czystym śniegu, ani jednego śladu. No może sarny jakieś ślady zostawią. I to jest też kawał takiej wspaniałej przygody, którą pamięta się do końca życia. Jeśli więc szukacie Państwo miejsca na wypad, czy to na weekend, czy na dłużej, gdzie będziecie mogli pożyć naprawdę w bliskości tej natury, to ten Beskid Niski jest idealnym kierunkiem na wycieczkę. Ale to może wiosną, albo jak pandemia ustąpi, no tak czy inaczej plany już są. Anna Olejkobus i Henryk Sytner. Medal dla każdego. A teraz dla każdej pani Katarzyny w dniu imienin z najlepszymi życzeniami. Za 10 minut 15. Nie dobijaj się, nie.